राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुद्दा जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2003 पंथ अनुसार 24 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान बीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। समाचार पत्रों में ऐसी बात आई है ऐसा बताते हैं, ये प्रश्न करता कहते समाचार पत्र में ये बात आई है, उसमें लिखा है क्या परिवार नियोजन अपनाने वालों को आपने सत्संग में आने की मना करते हैं। उसमें लिखा है कि परिवार नियोजन करने वाले सत्संग आने नहीं देते, स्वामी जी मना करते हैं। आप इतने बैठे हैं, कोई आप कह सकते हो कि परिवार नियोजन करने वालों को सत्संग में मैंने मना किया है कभी? कितनी झूठ बात है, आप मेरा ध्यान दें। परिवार नियोजन को मैं अच्छा नहीं समझता, वो तो चौड़े कहता हूं, चाहे कैद कर दो और क्या करोगे। हमारे मित्र हरिप्रसाद जी ने कहा था कि आप राज से विरुद्ध बोलते हो, को 25-30 वर्ष हुआ है लोग बोलते हुए, तो आज थोड़े बोलता हूं, उसमें अगर कैद कर लो कैद कर दंड दे दो, उस विरुद्ध थोड़ी बोलता हूं। और ये नहीं कहता कि परिवार नियोजन करने वाले हमारे सत्संग में नहीं आवे, कभी नहीं कहा, याद ही नहीं मेरे को। आप इतने बैठे हो, किसी को याद हो ऐसा मैं कहा हुआ तो एक खड़ा और कह दो तुमने मुझसे कहा था, कहा ही नहीं कभी, झूठी बात। का संतति निरोध अपनाने वालों को साधुओं की भिक्षा देने की मना करते हैं? बिल्कुल नहीं। कैसे बोलते, क्या आदमी है, भांग पीनी क्या, कुछ तो होश बोलना चाहिए, समाचार पत्रों में लिखने को सहना चाहिए ना। मेरी प्रार्थना है झूठी बात न लिखे, कृपा करे कृपा सुन लो आप सच्ची बात कहो, जो उसमें आपका भी ठीक है मेरे भी ठीक है, मेरे सामने सच्ची भाव है ठीक है। मैंने कभी नहीं कहा कि सन्यासी को साधुओं को भिक्षा देने की मना करते, गर्भपात करने वालों के घर की मैं भिक्षा लेना नहीं चाहता, चौड़े लंके की चोट कहता हूँ, महान पाप है महान हत्या है, इसके सामने हत्या पर कोई संसार में मैंने देखी नहीं, शास्त्रों में सुनी नहीं पढ़ी नहीं, किसी भाई को मालूम हो इस हत्या के समान दूजी कोई हत्या हो तो मेरे को शास्त्र देख कहां सुना दो कल सुना दो। तो केवल गर्भपात वाले घर की मेरे को भिक्षा मत देना भाई, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी हमारी, ये मैंने कहा। साधु भिक्षा देने की मना कर दे बिल्कुल नहीं। तीसरा, परिवार नियोजन जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के विरुद्ध बोलने में क्या धार्मिकता है, महान धार्मिकता है, बड़ी भारी धार्मिकता है। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, शास्त्र में जगह जगह है, सूर्य दुर्लभ मनुष्य तन पावा, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ ने पावा, मनुष्य शरीर है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ऐसा शास्त्र कहता है। दुर्लभ हो मानुषो देहो क्षण भंगोर तथा दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, लब्ध्वा सुदुर्लभ विदं बहुसं भवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपि यधीरः पूर्णं यतेत न पतेत अनुवृत्तो यावत् निश्चेयसाय विषयकं सर्वतः स्यात्। लब्ध्वा सुदुर्लभ विदं, मनुष्य को बड़ा भाई दुर्लभ है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर मात्र में भगवान की प्राप्ति हो जाए तब तो ज्ञान हो जाए। परिवार नियोजन करने वाले मुक्ति की नाश करते, मुक्ति मुक्त होने जीवों का हत्या करते, बड़े भारी पाप की बात, एकदम धार्मिक बात है। परिवार नियोजन ने करोड़ों हिंदुओं को जन्म लेने से रोक दिया, और दूसरा वर्ग है वो बढ़ रहा है, और बोझ का जमाना है। शास्त्र की बात दूर रही, बोझ के जमाने में किसी समुदाय को घटा देना कितना अन्याय है। इसका परिणाम क्या होगा, कोई भाई मेरे को एकांत में आकर समझावे, इसका उत्तर दे जो आपके भारतीय हिंदू कहो, इस समाज का जो घट जाना, कम हो जाना, और दूसरे विरोधी पार्टी को बढ़ाना, इसका परिणाम क्या होगा। आपको देखना हो तो मेरी लिखी हुई पुस्तक है कि वर्तमान देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम, ये पुस्तक जरूर पढ़े आप लोग, खूब विस्तार से हमने लिखा है। वो पुस्तक पहले और जगह छपी थी, गीता प्रेस से छपी नहीं थी, कोई लाख प्रतियां पहले दिल्ली छपी, पीछे गीता प्रेस में छपी है। तो इसका वो पुस्तक जरूर पढ़े आप, मेरे से मेरी प्रार्थना है आप लोग, देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम। अब एक बात और सुना लो, कहते हैं कि जनता बढ़ जाएगी तब अन्न नहीं मिलेगा, ध्यान देकर सुने आप लोग और खोज करें। जब जनता कम थी उस समय विदेश से गेहूं आए थे जो अपने देश के जैसे नहीं थे, वो अन्न आया था, और आज जनता बढ़ने से विदेश में दिन जान का अनाज जा रहा है, ये क्या चीज है। बदलाव जी कैसी ऊंधी बात, उल्टी, बिल्कुल उल्टी बात। जब कम थी जनता उस समय में खाने को अन्न मिलता नहीं था, आज खाने को अन्न है, विदेशों में जा रहा है। और दूसरी बात, तीसरी, परिवार नियोजन से कितना कितना नुकसान हुआ है। हमारे पास कितनी संख्या है स्त्रियों के रोग की, 103 संख्या मेरे पास लिखी हुई है, जो इतनी ऋषिकेश में सत्संग में जो बहना आवती थी उनसे पूछा गया, कई तो बहना डर गई, लिखाया नहीं नाम, अरे क्यों ने लिखाया है, 103 है कितना, 103 तो ऋषिकेश में और 50 से ऊपर आई एक गांव में बीच में, और आज आई है 25। अच्छा, सब कितना में मिलकर के सब टोटल कितना हुआ, 100 पौने 200 महिलाओं के नाम है जिनके रोग हुआ है, पेट में रोग हुआ है, कमर दुखती है, पैर दुखते हैं, माथा खराब होता है, जो सरकार महिलाओं का पक्ष लेकर महिलाओं की उन्नति करना चाहती है, ये बड़ी मंगल की बात है। मैं अच्छे बात कहता हूँ, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमंत्र तत्र देवता, जहाँ नारी जाति का आदर होता है, सत्कार होता है, उन घरों में देवता रमण करते हैं, ये मनुस्मृति में लिखा है। ऐसी माताओं का कितना स्वास्थ्य बिगड़ गया है, और मैंने पकवा अखबार में वो याद नहीं है, सांड में स्त्रियां मर गई है, गर्भपात करने से सांड में स्त्रियां मर गई, और जिन्होंने बर्बाद किया है उनके रोगियों की पूरा 200 लिस्ट मेरे पास है। कोई माई का जाल पे पूछे उनका ठिकाना बताऊंगा, उनका ठिकाना नहीं लिखा है। मैं किसी की फजीती बेइज्जती करना नहीं चाहता, इस वास्ते ऐसा है। बड़े भयंकर रोग हो गए हैं। एक स्त्री ने कहा कि महीने के महीने मेरे को दूसरे का खून लेना पड़ता है, इतना खून गिरता है गर्भपात करने से, इतना खून गिरता है जो महीने महीने दूसरा खून लेना पड़ता है। क्या नारी समाज का आदर है? ये नारी समाज की उन्नति है? क्या ये ठीक है? और इतना भयंकर काम कर रहे हैं। एक लड़की ब्याही गई, उसके पहला संतान 5 महीनों का गर्भ, ज्येष्ठ ने तंग करके उसको गर्भगत करा दिया। अरे वो शरीर उसका पेट दुखता है, खराबी है, रोगी है अभी है वो भी। इसमें जितने जितने मैंने लिखे थे पूरा 200 करीब इतने रोगी है हमारे सामने। ऋषि के सत्संग में आए हुए थे तब गिनती है उसे बताइए, दूसरे कितने रोग पीट दे, कितनी मर गई जिसका पता नहीं है गर्भपात करने से। बड़ी भारी शर्म की बात, बड़ी भारी शर्म की भारतवर्ष में। असूयम पश्या राजद्वारा असूयम पश्या, कहते राजा के रानियों को सूरज भी नहीं देख सकता, ऐसी सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलंगना, लाज वाली वेशा नष्ट हो जाती है, अल कुलंगना निर्लज हो जाती है, निर्लज वो नष्ट हो जाती है जिसमें परिवार नियोजन करते हैं। क्या दशा होती है नग्न स्त्री पर पुरुष के सामने, वो परुष पुरुष नस्त्र दे करके और गर्भपात करते हैं, क्या यह सभ्यता है? कितनी महान निर्लज्जता है, कोई बताए यह गर्भपात की दशा? मेरे को तो भाई देखने में राम राम राम राम भाई हो गए। कितनी निर्लज्जता है हमारी माताओं का, कितना अपमान है, कितना फजीती है उनकी। द्रौपदी को नग्न करने के लिए उद्योग किया गया, उसकी भी कितनी निंदा हुई और दशा क्या हुई उनकी। भीमसेन ने प्रतिज्ञा कर ली कि कौरव शतम मग्दामि कौरव शतम समरे न यावत दुशासन से निरम न पिबाम विपस्तम सुधुनोरुम गदयान संजूर्णयाम गदयान सुधुनोरुम भक्ति संधि करोद भवताम निवृति पड़ेगा। जिस समय में द्रौपदी का चीर खेचा गया उस समय भीमसेन को गुस्सा आ गया, क्योंकि 5 जीते हुए थे, बोल तो सकते नहीं थे, जुआ में युधिष्ठिर हार गया और सब भाइयों को हार गया, चारों भाइयों को हार गया, अपने को हार गया, राज्य हार गया, संपत्ति हार गया, धन हार गया, कहते अब तो कुछ भी नहीं है। तो कहा ये उनको चंडाल चौड़ी लिखा है स्वरूप दास जी महाराज की पांडव यशेंदु चंद्रिका भाषा का काव्य है, अच्छा उसमें उनको लिखा है चंडाल चौकड़ी दुर्योधन दुशासन शकुनी और करण, ये चंडाल चौकड़ी है, इन्होंने मिल मिल ऐसी बातें करी। आप पांडव यशेंदु चंद्रिका देखे तो उन्होंने चयक चीर घास ने बताया, उन्होंने कहा नौकर को भेजा कि जाओ द्रौपदी को बुलाओ, तो दुशासन महाराज के पास में कुछ नहीं रहा तो वो दुशासन बोला कि शकुनी बोला वो ये वो याद नहीं है बाबा देख ला। उन्होंने कहा कि तुम्हारी स्त्री को लगाओ, अब कुछ भी नहीं रह गया है तो द्रौपदी को लगाओ दाव पर, तो द्रौपदी को दाव पर लगा दिया, तो वो हार गया, युधिष्ठिर हार गए। अब कौरवों की जीत हो गई, तब नौकर को कहो वो द्रौपदी उसको बोलो वो रणवास में दासी है हमारी, हमारे यहाँ पर आओ और मेरी मांग जंगा पर बैठो यहाँ पर, ऐसे बात कहे कि भीमसेन कुछ आया चिड़िया निकल लगे कि धुआं निकल लगे रोपों से, बस धनी है युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा कह दिया। बड़े भाई का कितना कायदा रखा, कुछ नहीं बोला, बोला तो सही पर दिया नहीं, अगर वो खुला छोड़े तो कैसे सुन कर दे सबर का, ऐसा कुछ आया उनको जो भी नगन करने की बात। पहले भेजा नौकर को ले आ, नौकर के मैं नहीं आ सकती, मैं राजसभा में नहीं आ सकती, मैं स्त्री धर्म में हूं, एक साड़ी एक वस्त्र, केवल एक साड़ी पहनने के लिए और रिश्तेला थी, मैं नहीं आ सकती। नौकर नहीं आया, दुशासन गया पकड़ करके ले आया और घसीटी सभा में केस पकड़ करके, जैसे कुत्ता मरे हुए घसीटे जो घसीटे और फिर गए उसको नग्न कर दो सभा के बीच में नग्न कर दो उसको। दुर्योधन ने कहा और दुशासन ने नग्न करना चाहा, भीष्म कृपाचार्य द्रोणाचार्य ये आदमी बोले नहीं, बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे हैं कोई बोला नहीं, रे क्या कर रहे हो, ऐसी सभा में चुप हो गया। तो द्रौपदी जो चित है चाहू मोर रही, जदुनाथ बसाओ मेर भई, भगवान कृष्ण को याद किया, पहले अपना हाथ पग हाथ से पकड़ी साड़ी दांत से पकड़ी, तब तक ये अपमान हुआ घसीटी गई, जब कृष्ण को याद किया तब महाराज वस्त्र खेच डालने का दुशासन, 10,000 हाथियों का बल था उसमें, दुशासन की भुजा थकित भई बसंत रूप भयुष्या, 10,000 गज बल घटियो घटियो ने 10 गज तीर, 10,000 हाथियों का बल मात हो गया पर 10 गज तीर उसका नहीं घटा। खेचते गए खेचते गए खेचते तरह तरह की साड़ियां साड़ियों की ढेर लग गया ढेर। एक कवि ने कहा है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, कि स्त्री बीच साड़ी है कि साड़ी के बीच स्त्री है, अथवा कोई साड़ी साड़ी बनी हुई है, कोई साड़ी की पुंजो है, कांदा जिस तरह होता है सूंद गई होता, जैसे पत्ता गोभी होती है सूंद गई सूंद का, जैसे केड़ा होता है उसमें जैसे डंडा भी होता है, क्योंकि ये साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, क्या है ये साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, चकित होगी सभा, एक नख भी उगाड़ा कर नहीं सका। तो सज्जनों ये भगवान रक्षा करते हैं और कौन रक्षा करे, ऐसी दुशासन ने बात करी, निजी लज्जल रखने के लिए ये बात हुई, और निर्लज करना चाहते थे ये कुंती माता को नहीं सहा गया। युधिष्ठिर महाराज राजा होने वाले, तो एक दिन युधिष्ठिर के पास में वेद व्यास जी महाराज पधारे, महाभारत की कथा है शायद आदि पर्व नहीं है ठीक पर्व याद नहीं है, तो उसमें पधारे तो युधिष्ठिर को कहा युधिष्ठिर तेरे को निमित्त बना करके युद्ध होगा, क्षत्रियों का क्षय हो जाएगा, क्षत्रियों का नाश हो जाएगा, ये तेरे निमित्त से बनेगा। तो उसने कह दिया मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, कैसे नाश हो जाएगा, तो युद्ध करने का मन नहीं था। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास सब भोग लिया और कहते जन्म भर रहूं पर इतने क्षत्रियों का नाश हो युद्ध नहीं करूंगा। भगवान जब संधि का प्रस्ताव लेकर गए, ब्राह्मण गया पहले कौरवों के पास में संधि कर लो, आपका विचार था 13 वर्ष के बाद इंद्रप्रस्थ और क्या नाम है हस्तिनापुर, क्षमा करना मैं भूल जाता हूँ, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ ये 2 राजधानी थे, एक कौरवों की एक पांडवों की, सब जीत लिया। 13 वर्ष के बाद पांडवों का कौरवों का जब 12 वर्ष बीत गए वनवास गए, 13 वर्ष रहे वहां विराट नगर में, वहां 13 में 1 वर्ष गुप्त रहे, द्रौपदी सैंद्री बनी, भीमसेन रसोईया बना, युधिष्ठिर महाराज कंक भट्ट बने, नकुल सहदेव गायों और घोड़ों को चलाने वाले बने, ऐसे 5 वहां गुप्त रहे। और ये बात थी कि 13वें वर्ष में अगर हम प्रकट कर लें तो फिर 12 वर्ष वनवास, और नहीं प्रकट किए तो 13 वर्ष में तुम्हारा राज तुम्हारा, 12 वर्ष में प्रकट कर सके नहीं। खूब लोग ढूंढे अच्छे अच्छे जाकर के गुफिया पुरुषों, पता लगाया, पता नहीं कहां पांडव है, पता ही नहीं लगा। द्रौपदी थी, 5 पांडव, 6 के 6 गुप्त थे। अंत में आकर के आशा 13वां वर्ष तो पूरा हो रहा है और अभी तक उनको कोई पता नहीं लगा है। तो उसमें भीष्म जी महाराज बोले हैं, महाभारत का प्रसंग आप पढ़ो, कितना सुंदर प्रसंग है। युधिष्ठिर महाराज भीष्म जी कहते हैं कि जहां राजा युधिष्ठिर होंगे वहां अकाल नहीं पड़ेगा, जहां राजा युधिष्ठिर होंगे गायों का दूध विशेष होगा, जहां युधिष्ठिर होंगे बड़ों के बैठे हुए छोटा मरेगा नहीं, जहां युधिष्ठिर है ऐसी इसकी बातें गई, यत्र राजा युधिष्ठिर है, यत्र राजा युधिष्ठिर है, यत्र राजा युधिष्ठिर है, ऐसे भीष्म जी ने कहा। जिस देश में ऐसा है वहां युधिष्ठिर है, और कहा कि ये गुप्तधर क्या है, ब्राह्मण भी उनको खोज नहीं सकते, उसको ढूंढ नहीं सकते, ऐसे है वो। पर आ बताई बात, यह बात बताई थे उन्होंने, देखा गया तो वो तो विराट नगर है, विराट राज्य है, तो विराट राज्य पर प्रगट कैसे करें, उनको छिपे हुए प्रगट कैसे हो। तो युक्ति सोची कि गायों घेर दो, वहां से गायों घेर के चलो। तो गायों का हरण दृष्टि महाराज 500 पांडव सह नहीं सकेंगे, आपसे आप प्रकट हो जाएंगे। कितनी विचित्र बात है, 12 वर्ष फिर वनवास हो जाएगा, ऐसी बात है तो भी गायों के घेरने से प्रकट हुए हुए, प्रकट नहीं हुए। पहले सुशर्मा ने गायों घेरी, तब वो विराट ने कहा कि चलो भाई गायों घेर ली है अपने, तो उनको छुड़ावे, युद्ध करने के लिए गए। तो शेरिंदी बोली, शेरिंदी द्रौपदी थे, कहते वल्लभ को ले लो, वल्लभ रसोई जगह ले लो साथ में, कंक भट्ट को इनको भी ले लो, रसोई क्या करेगा, कहते हैं साथ ही ले लो। तो 500 पांडव गए वहां, वो ब्रह्मनल बने, अर्जुन नहीं गया, वो ब्रह्मनल बना हुआ था स्त्री वेश में, स्वर्ग में उर्वशी अप्सरा ने श्राप दिया था। वो कथा ऐसे है, स्वर्ग में अर्जुन गए थे, क्यों गए थे, शास्त्र सीखने के लिए। अर्जुन का मित्र था चित्रसेन गंधर्व, उसके पास इन्होंने गाना बजाना खूब सीखा, और वहां अस्त्र शस्त्र सीखे। वेद व्यास जी महाराज ने कहा, जंगल में जब रहते थे तो वेद व्यास जी महाराज आए, कब युद्ध होने वाला है तो तुम तैयारी कर लो, युद्ध होगा अब संधि होगी नहीं। तो ये गए तो इंद्रकील पर्वत पर, वहां पर से और जंगल में द्वैत वन में गए थे, पांडव रहते थे द्वैत वन में। तो अर्जुन भगवान शंकर से सीखा है, कथा ज्यादा है, कितना बातें कई कहना है मन में पूछा। तो अर्जुन वहां विद्यापीठ तैयार हुआ, चित्रसेन गंधर्व के पास रहा, उसे मित्रता हो गई, उसे गाना बजाना सीख लिया। जब नाच हो रहा था, अप्सराएं नाच रही थी, तो अर्जुन ने उर्वशा की तरफ देखा, बार बार उधर देखा, तो इंद्र ने समझा कि इसका अप्सरा की तरफ मन चलायमान हो गया, रात्रि में उर्वशी होकर को तुम जाओ इंद्र के महल में, जाओ वहां जाओ ये अर्जुन के। तो अर्जुन के महल में आई, वो आई तो खड़ा हुआ, हाथ जोड़ता है, कहते हाथ क्या जोड़ते हो, मेरे को इंद्र ने भेजा है, मेरे को स्वीकार करो। अर्जुन ने कहा, मेरे वंश को प्रकट करने वाली हो, पूर्वा राजा हुए वहां पर आप रही थे, उससे मेरा वंश प्रकट हुआ, तो मेरी दादी हो, मैं नहीं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करूंगा, कृपा करो। कहते हैं मर्यादा यहां स्वर्ग में नहीं है, यह तुम्हारे मृत्यु लोक में मर्यादा है, यहां मर्यादा नहीं है, और मैं देवपना छोड़ करके मनुष्य के पास आई हूं, मेरा तिरस्कार करता है, हाथ जोड़ा, मम कुंताधिक माँ है, चंद्रिका में लिखा है, मेरी कुंती से अधिक तुम माँ हो, मैं नहीं करूंगा ऐसे, कि मेरी बात नहीं मानोगे, कि मैं मान नहीं सकता, मैं तो मेरी माँ समझता हूं, तुम्हें कैसे प्रस्ताव, जा हिंसा हो जाएगा तो हिस्ट्री के लायक ही नहीं रहेगा, जा ऐसे कर वो चली गई। तो ये हो गया इंद्रा अर्जुन। तो इंद्रा तो मैंने कह रहा और चंद्रसेन ग्रंथ से गाना बजाना सीखा, बहुत बढ़िया सीख गया। तो ये मृणाला बनी हुई इंद्रा का वेश में वहां आकर के रही और सिखाती थी। तो लड़कियां सीखती थी। उत्तरा महाराज विराट की बेटी उत्तरा और उत्तर कुंवर, तो वे गायों को लेने गए तो उत्तरा का उत्तर कुंवर का सारथी मारा गया और वे हारने लगे तो भीमसेन और चरण सबको पकड़ लिया, लाकर के सुषमा को कैद कर दिया और उनको गायों को छुड़ा दी। सभी पहले दिन ये बात हुई, दूसरे दिन कौरव सब मिल करके गायों घेरने के लिए गए। गायों घेरे यहां उनको प्रकट होना पड़ेगा। गायों को लेकर चले तो ये ग्वाले थे नकुल सहदेव, ये भागे गए सब। कौरव लोग गायों को घेर ले जा रहे हैं, आप करो। तो उत्तर कुंवर बोला, विराट महाराज का कुंवर उत्तर, बेटी उत्तरा थी जो कि अभिमन्यु को ब्याही गई, जिसके परीक्षित हुआ, क्या परीक्षित हुआ। तो वो उत्तर बोला कि क्या करूं, मेरे सारथी नहीं है, अगर मेरे कोई सारथी है तो दो हाथ बताऊं कौरवों को। कौरवों ने हमारे को पांडव ही समझ लिया, जो उनको वन में निकाल दिया, क्यों नहीं करते, हम पांडव नहीं है, हमारी गायों घेरे तो हम बताओगे दो हाथ उनको। तो वृंदला बोली, वो वर्णवासिनी थी शैलेंद्री बोली कि इस वृंदला को ले जाओ, ये सारथी बना जानती है। अरे वृंदा तुम सारथी बना जानते हो? हाँ, मैं चलाना मेरे को आता है। किसका रथ चलाया? अर्जुन का रथ मैंने चलाया। अर्जुन था ही रथ चला गई अपना, मैंने अर्जुन का रथ चलाया है, रथ की विद्या मैं जानती हूँ, तो जाओ उत्तर क्या चलो। वो जाने लगा तो उत्तरा बहन थी छोटी, उसने कहा भाई तुम जाते हो राजाओं को विजय करोगे तो राजाओं के पगड़ी में जो चिल्ला लगा हुआ रहता है सोने का, वो लाना, मैं गुड़िया खेलूंगी, तू लाना वहां से। उत्तर कह दिया ये चले महाराज। अब चले तो वहां जाकर देखा तो आगे कौरवों की सेना, भीष्म जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, ऐसे ऐसे सूरवीर, दुर्योधन, दुशासन आदि। तो वे सूरवीर इतनी सेना, उत्तर कुंवर डर गया, कहते मेरे को क्यों मराते हो गए, रथ पीछा करो। वृंदला बोले कि रथ पीछा नहीं आएगा, रथ तो इधर ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते मैं मर जाऊंगा, भूल डालेंगे इतनी कौरवों की सेना के सामने, मैं एक क्या काम करूंगा। कहते डर मत, तो उत्तर कुंवर कर भागा कि मैं तो जाता हूं। अर्जुन दौड़ कर पकड़ा, पीठ नहीं दिखाई। अर्जुन यूं दौड़ता यूं चारों तरफ बरोबर दौड़ता था, बाण चला में यूं और यूं बाण चलाता था चारों तरफ दोनों हाथों से। तो पकड़ा उसको, दौड़ देखो पकड़ के बजाय तुम डर मत, डरू क्या, काल से फत फत फत कर इतनी कौरवों की सेना बैठ, मैं बनूंगा रथ, तू बढ़, तू से था सार रथ चला, मैं रथी बनूंगी। कहते इंदिरा तू जानते है रथ कि तेरे क्या मतलब है कि कैसे मैं स्वीकार करूं, इंदिरा मुझे विजय करेगा इंदिरा। अरे इंदिरा नहीं हूं मैं, अर्जुन हूं, चुप रहना, बात करना, कोई थोड़ा सा दिन बाकी है, 5-7 दिन बाकी है 13 वर्ष में, अभी चुप नहीं होगा, मैं अर्जुन हूं। क्या अर्जुन हूं तो क्या पता, दूसरा कहा है कि कंक भट्ट बना हुआ है ब्राह्मण, वो युधिष्ठिर महाराज, नकुल सहदेव, सबका परिचय दिया, मैं अर्जुन हूं। तो मैं कैसे करूं, चलो अस्त्र शस्त्र सब बांध करके, और रखा था एक शमी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष होता नहीं, शमी कहते संस्कृत में, उसके एक मुर्दा बना करके उसमें सब अस्त्र रखे थे। चलो वहां जाकर क्या खोला, खोल कर बताया था ये भीमसेन की गदा है, ये महाराज युधिष्ठिर का धनुष है, ये मेरा गांडीव धनुष है, ये नकुल सहदेव की तलवार है, ये बड़े तलवार में बड़े तेज थे, ये अस्त्र शस्त्र संबंध है, उनमें से सब बांध के पीछे लटका दिया और अपना गांडीव धनुष और तरकश ले लिया। मैं अर्जुन हूं, तुम डर मत, मैं रक्षा करूंगा। तो विश्वास हो गया उसको। फिर पूछा एक, तुम्हारे अर्जुन हो तो बताओ। तो 20 नाम आते अर्जुन के, वहां 10 नाम है। प्रयाग पर्व में अर्जुन को पुत्र ने पूछा कि अर्जुन के 10 नाम है, तुम जानते होगा किस कारण से कौन सा नाम है, अर्जुन नाम क्यों है, उत्तरा फाल्गुन फाल्गुन नाम क्यों है, कृष्ण नाम क्यों है, सभ्यसाची नाम क्यों है, क्रीटी नाम क्यों है, सभ्यसाची नाम क्यों है, ये सब व्याख्या बताई। क्रीटी मेरे मुकुट रहता है, देवताओं का दिया हुआ, इस बार क्रीटी नाम है। धनंजय क्यों है कि मैंने चारों तरफ एक दिशा में जाकर के धन को जीत लिया, उसमें धनंजय नाम है। फाल्गुन नाम क्यों है, उत्तरा फाल्गुन में मेरा जन्म हुआ है, इसमें फाल्गुन है मेरा नाम। ऐसे कृष्ण नाम क्यों है कि मेरा श्याम कृष्ण भगवान की तरह श्याम था, मैं अर्जुन भी श्याम भगवान बड़ा था, इस वास्ते मेरा नाम कृष्ण है और कृष्ण का मैं सका हूँ, इस वास्ते कृष्ण सका है। ऐसे नामों के अर्थ बताए और मेरे अस्त्र बताए, जो पितृ को विश्वास हो गया। फिर लेर चला मैं, चलाते ही श्वेत वाहन नाम है इसका। अर्जुन जब चला रथ पर तो घोड़े सफेद हो गए, श्वेत वाहन हो गया। अब चला जोर से ऊपर हनुमान जी दुर्जन आ गए और चला तो देखा द्रोणाचार्य महाराज भीष्म जी बात करते हैं कि भाई ये अर्जुन है। लोग कहें अर्जुन नहीं है, ये उत्तर कुमार तो सारथी है और भीतर बैठी अपनी बहन, स्त्री का वेश था ना, वो बहन लेने के लिए आया है कि तुम बैर मत करो, ये बहन तुम्हारे को ब्याह देंगे, इस बात से संधि करने आया है। भीष्म जी बोले कि संधि कराने भागतों को जगह थी मिलेगी, ब्याह के भूखे हुए तुम, ऐसी दशा होगी तुम्हारी कि नहीं, वो संधि करना चाहते अपनी बेटी भेज दे। उत्तर चला रहा है ना, उत्तर कुंवर अपना चला रहा है तो और पीछे लुगाई बैठी है वही है। जब सामने आए नजीक तो महाराज भीष्म जी महाराज ब्रह्मचारी बाण मारे चरणों में, फिर मारे कांधों के बाण, तो चरणों में बाण मारे गए, नमस्कार दादाजी गुरु जी महाराज मैं नमस्कार करता हूँ, युद्ध करूँ आपके सामने, आज्ञा मांगता हूँ। तो इन्होंने शरीर के ऊपर पांचों बाण चलाया, हाँ बेटा ठीक है, आशीर्वाद दिया। उस समय नदी द्रोणाचार्य बोल, द्रोणाचार्य नदी जलंकेश नारी केतु वेशो नारी केतु दगा भयो नाम नगारी सोनो एशो गना वेश धर केटी जीतवा भयं ने श्री साध्य गाव। द्रोणाचार्य के नदीज भीष्म जी को इक्कीस श्लोक है, महाभारत में 15-20 श्लोक आने पर 21 श्लोक आता है, कर रहा जिसका जल्दी अर्थ नहीं मिले ऐसा, क्योंकि महाभारत लिखने लगे तब गणेश जी को कहा कि तुम लिखो, लेखो भव गणनायक, तुम हमारे गुरु को, इतना जल्दी कोई लिखने वाला नहीं है, ऐसा जल्दी लिखने वाले गणेश जी है, तुम हम आगे महाभारत को लिखो मैं कहता हूं। तो गणेश जी ने कहा कि महाराज मैं लिखता रहूंगा, मेरी लेखनी बंद हो जाएगी तो फिर मैं तुझे नहीं लिखूंगा। तो गणेश जब वैदिकदास महाराज ने कहा कि तुम ऐसी तो मेरी बात सुन लो, जो मैं कहूं श्लोकों को अर्थ समझ कर लिखना, याद कर करके तो 15-20 श्लोक लिख, 21 श्लोक लिख देते, अब वो विचार कर देते 15-20 श्लोक आगे बढ़ा देते, इस तरह से महाभारत लिखा गया। तो क्या कह रहा था उसके, तो जब श्याम नाम बताए जैसे चला गाड़ी, तो वो नदी जलंकेश बना रही थी, तू अभी नदी जलंकेश, नदी जलंकेश क्यों जा, नदी जलंकेश, नदी जलंकेश क्या अर्थ करे, नदीज मानो भीष्म जी महाराज गंगा के पुत्र है ना, नदीज लंकेश बना रू केतु, लंकेश का बन कौन, वो अशोक का, उसको दर्शन करने वाला कौन, हनुमान जी, वो जिसी ध्वजा में नदीज लंकेश बना रही केतु नगा भयो नाम, पर्वत का नाम ये क्या जो है नगा भयो अर्जुन नाम है, और नगारी सुनू नगारी पर्वतों का जो नाश करने वाला बज पड़ने वाला इंद्र उसका ये बेटा है, नगा भयो नाम नगारी एश अंगना वेश धरा किरीटी, ये किरीट मुकुट वाला अंगना वेश धरा, स्त्री का वेश है ना ये वो है अर्जुन है ये, ऐसे भीष्म जी दोनों आपात करी, जिसे वो नदी का आ गया, फिर बाण चलाए तो आशीर्वाद दे दिया, फिर बाण मारे बजाय कर्ण भाग गया, दूसरा रूप भाग गया, सब सब चित्र चित्र कर दिया, एक ही दर्द छंद बंद कर दिया सभी। फिर मारने से बंद करके सम्मोहनास्त्र लिखा, सम्मोहनास्त्र चलाया जो सबको नींद आ गया, जितने कौरव बेशेरा गए थे सबको नींद आ गई। तब वो नला बोली, अर्जुन बोला कि उत्तर तुम्हारी बहन ने जो मंगाया ना कपड़ा, अब ले आओ, भीष्म और द्रोण के पास मत जाना, जाओ तो खत्म कर देंगे वो तो मेरी मर्यादा लेकर के चुपचाप पड़े हैं, तो और जो मुर्दे हैं कि किसी ले आओ कब, तो लाल पीले सफेद घेरे कपड़े लाल खूब ले आया, वो लाकर बहन को दिया। लौट गए पीछे उड़ी मूर्छा खुली और एक और गायों को ले लिया, गायों को घेरे बंद ले गए, फिर पड़े रहो गाय ले गए। इधर महाराज युधिष्ठिर जुआ खेलते, युधिष्ठिर को खेलने की शौक बहुत थी। शेठ जी ने भी युधिष्ठिर का लिखा है चरित्र, उसमें लिखा कि एक आदत जुए की थी, इसके सिवाय कोई अवगुण नहीं था महाराज युधिष्ठिर में। तो जुए खेल रहे थे, जुआ खेल रहे, समाचार आया कि उत्तर ने, उत्तर महाराज राजकुमार ने विजय कर ली है कौरवों पर और गायों पीछे ले आए हैं। तो महाराज हर्ष भर करके विराट कहते जय महाराज त्रिकुमार की जय हो। तो ऋषिराज जिनके साथ थी मृंदला, उसके विषय में क्या संदेह है, अरे क्या बोलता है ब्राह्मण, मेरे उत्तर गुण ने विजय करी है, कि महाराज जिसके साथ थी मृंदला हो जाए उसके विजय में क्या संदेह है, कि हिंद्रे की प्रशंसा करता है, मेरे उत्तर गुण की प्रशंसा कर रहे, कि महाराज मृंदला जिसके साथ थी उसके विजय क्या। तो पास हमारा यहाँ हिंद्रे की प्रशंसा करता है, मेरे बेटे की प्रशंसा स्वीकार के। तो द्रौपदी पास में थी, वो सोने का पात्र ले ले लिया, कहते हैं युधिष्ठिर का खून पड़ जाए तो 12 वर्ष वर्षा नहीं होगी वहां, तो उसे नीचे नहीं पड़ गया पहले लिया। तो कहते ये युधिष्ठिर है, कि मेरे तो युधिष्ठिर ही है, ब्राह्मण है, मेरे तो पूजनीय है, आदरणीय है, मेरे तो युधिष्ठिर ही है। अब आए हमारे सब लोग आए, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि जो उत्तर कुंवर आ गए अभी तो इसे यहां मत आने देना, यहां राजा विराट के पास में न आवे, वो वृंदला वो कह देना वृंदला रणवास में चले जाओ, यहां ना आवे, हमारा जी चलेगी। कारण ये था कि युधिष्ठिर के खून हरा दे, कोई तिरस्कार कर दे तो उसमें मैं मार दू, खत्म करूंगा अर्जुन की प्रतिज्ञा, ये अभी विराट को मार देगा, इस बार तो कह दे यहां नहीं आवे, उधर चले जाओ, चलेगी उधर। फिर महाराज देखा मुझे तेने की क्या बात है, कि हमारे ऐसी बात है तुम्हें, फिर रहे अब ऐसी विजय कर ली इन लोगों ने, तो अर्जुन ने अकेले विजय कर ली कौरव सेना पूरी के ऊपर। ये वहां पर संधि का प्रस्ताव लेकर गए तो कहा तुम कह के युद्ध चाहते हो, देखा नहीं अर्जुन का प्रभाव, आप कहां गए थे सूर्य भी इतने, कर्ण भी भाग गया था उस समय, अब उसे कहते हो संधि नहीं करेंगे, युद्ध में जीत जाओगे, भगवान कृष्ण ने क्या बहुत थी, कहने लगे तुम महाराज कृष्ण भगवान के जी तो चंदा चौकड़ी कर तुम सलाह करती है, दुर्योधन दुशासन शकुनी और कर्ण ये सलाह कर रहे हैं क्या करना चाहिए, ये कृष्ण है यही खराब कुबुद्धि है आदमी, यही पांडवों का सहायक है, आज आ गए अपने मारवाड़ी जी मुख में आ गए, आज उन्हें कैद कर दो, तो कैद कर दिया। सात्विकी था पांडव सेना का सभापति, एक अक्षौणी सेना पांडवों ने कृष्ण भगवान की यादवों की सेना का, तो एक अक्षौणी सेना यादवों ने दी थी, एक सेना शल्य ने दी, इस वर्ष 11 हो गई, तो वो सेना वो जार का महाराज आप तो दे रहे हो व्याख्यान और इस सामने तैयार हो रही है कैद करने के लिए, बात सुन रही हमारा मंत्र फूट गया पता लग गया इसको, वो आए अरे दुर्योधन दुशासन तुम मेरे कैद करना चाहते हो, देख मैं कौन हूँ, मेरा वो भुजा मूर्छित हो गए, पकड़ ले क्या पकड़ता है पकड़ ले। भीष्म द्रोण प्रशंसा स्तुति करने लगे, विराट को दिखाया, फिर सात्विकी और संजय क्या था इनका देख वो सात्विकी और कृतवर्मा वो लेकर चले गए, बस ऐसा संधि प्रजावर्षण करी, प्रार्थना करी कि तुमने एक एक अर्जुन ने विजय कर ली और सबके सामने तुम विजय चाहते हो, ये ठीक नहीं है, संधि कर लो। अब वो संधि का प्रस्ताव लेकर गए, वो बात एक और सुना दे आपको। कृष्ण भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर जाने लगे, युधिष्ठिर से पूछे कि आपकी क्या सम्मति है कि महाराज संधि हो जाता अच्छी है, बहुत क्षति नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा आदमी, बहुत से संधि हो जाता अच्छा है। अर्जुन नकल शादी वो सब ने वहां दे दिया। उस समय उपलब्ध स्थान में थे, उत्तरा का ब्याह हुआ था, वहां बताइए। अब कथा और बहुत ज्यादा है, इतना कहते बहुत बढ़िया कथा है। उत्तरा का विवाह हुआ, अब दूसरी बात एक आ गई और कथा आपको याद रखना भाई, भूल जाओ तो याद दिला देना। ये जब पांडव थे अपने घर पर ही, उस समय इन्हें विचार किया तो शकुनी कुब्द बताता, शकुनी और शकुनी कारण से दुर्योधन दुशासन कारण करते थे, तो कहते लाखा क्रेम जला दो, आग लगा दो, बढ़ जाए सब काम ठीक हो जाएगा। तो आग लगाने की बात कही, कर्ण कहता थे ऐसा काम नहीं कर रहे, अपने लड़ाई करो, सामने लड़ो, हार जा हार जा, जीत जा जीत जा। शकुनी कहते नहीं ऐसा करो, जल जाए खत्म हो जाए। तो लाखा क्रेम जलाने के लिए एक लाख का भवन बनाया, वारणावतपुर, वारणावतपुर में मेला लगेगा, जैसे लगा नहीं यहाँ गायों का बछड़ों का, उसमें गाय बछड़ा हाथी झूरा चंग गाय भेड़ बकरी सब इकट्ठे होंगे, जिसको बेचना हो बिक्री करो, खरीदे खरीदे करो, ऐसे वारणावतपुर मेला था। तो उसमें कौन जाएगा, वहां बनाएगा था लाखा का, लाख का भवन, क्षण और बांस और बीच लाख खेल भर करके बना था मकान, ऊपर कड़ी लगा दी, बिल्कुल पगड़ मकान है। इनमें कौन ठहरेगा कि जो प्रबंध करने के राज तरफ से ठहरेगे, तो वहां बोलो भाई कौन जाता है वारणावतपुर, मेला होगा रक्षा के लिए। तो कोई बोला नहीं, ऋषि गुरु मैं जाऊंगा, कि हाँ तुम जाओ रक्षा करने के लिए। वो जाने लगे तो विदुर जी महाराज ने मृत भाषा में कहा कि ये तुम्हारे कपट के जलाने के लिए सामान है ये। विदुर जी को पता नहीं, मुझे पता नीति की बात है। तो ये गए जाकर देखा, कोई बिल्कुल सच्ची बात है। तो वो पुरोजन पुरोचन नाम करके वहां रक्षक था, दरवान, वो लाखा ग्रह का, वो तुम्हारे को बहुत इनाम देंगे। तो वो दीदी कल आग लगाने वाले हैं, तो कल आग लगने विचार है। तो आज रात्रि को ही विदुर जी ने भेजा आदमी, एक सुरंग बनाई बहुत दूर से लाखा ग्रह के बीच में सुरंग, वो सुरंग में सब उतर कर चले। तो लाखा ग्रह भीम से नगा तुम चलो सब, युधिष्ठिर को माँ को, माँ साथ में थी, कुंती माता, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, तुम चलो भीमसेन रहा। उसने महाराज पहले जाकर ऊपर आग लगाई, आग लगा कर कूदा, पहले ताला मार दिया मकान में, ताला मार दिया, अब आग लगी और जोर से आग लगाई, पुरुष ने जगा, अब जगह कहाँ से, ताला मारे हुआ वो मरनार दाग जैसा थी हो गई उसकी। तो फिर भीमसेन उसमें जाकर के शिला दे दी ऊपर, वो चले गए अगाड़ी अगाड़ी, जाते मिले, रात हो गई, रात्रि में चलते चलते थक गए। तो थकने पर नकुल सहदेव तो ले लिया गोदी में, और अर्जुन ऋषि को बैठा दिया कंधे पर, माँ को बैठा दिया यहाँ, इकले भीमसेन चला। आगे थक गए जाकर के, भैया मुझे प्यास बहुत लगी है, क्या करें, रात्रि का समय चलते चलते प्यास लग गई। तो उनको बैठाया वहां पर, नींद आ गई बेचारे, माँ को नींद आ रही, बेटा को नींद आ रही है। भीमसेन का मैं जल लाता हूँ, वो जल लाया किया, कपड़ा धुसो गया, जल लाया, जल पिलाया। वहां हिडम्बासुर रहता था, तो हिडम्बासुर ने देखा रे मनुष्य की गंध आती है, हिडम्बा बोली, हिडम्बासुर बोला कि हिडम्बा बहन थी उसकी, तुम भाई जाकर देख कैसे मनुष्य है, जो वो मनुष्य खाएंगे, मनुष्यों खाएंगे, आज गंध आ रही है। हिडम्बा ने जाकर देखा तो भीमसेन ऐसा बड़ा मजबूत, सबकी सेवा कर रहा है, उसको मन भी होगा चलाए मन। उसने जाकर कुंती से कहा, भीमसेन ने कहा चला है क्या से तार दिया उसको, कुंती से कहा आप कृपा करो मेरा ये पति हो जाए, ऐसी कृपा करो। इस माँ ने कहा बेटा इसका मन है तो करते कोई बात नहीं। तो वह संग किया जिससे घटोत्कचन मां, भीमसेन का हिडम्बा से घटोत्कच जन्मा, युद्ध में बड़ा भारी भीड़ हुआ ये। तो फिर ये तो चल गए, अब जाते जाते कहाँ पहुंचे, एक चक्रा नगरी में पहुंचे, बीच में बकास किरमी राक्षस आया। वहां एक चक्रा नगरी में बहुत बड़ी नगरी थी, तो उसमें एक राक्षस था बकासुर। बकासुर राक्षस था जो प्रदेशों को बार जार खा जाए तो बहुत बड़ा भारी। तो राजा वहां के थे एक चक्रा के नगरी के, उन राजा ने प्रबंध कर दिया कि भाई हम सबको भय लगता है, तो तुम तो खाना ही चाहते हो तो खाने की चीज दे देंगे और हम छोड़ दो। तो एक भैंसा, एक बाला गाड़ा भरा उर्द का बाकड़ा ये दे देना रोजेना, यार एक आदमी एक भैंसा गाड़ा भरा बाकड़ा इतना खा दे रोजेना दे देंगे, कि जिस दिन नहीं दिया चौपट कर दूंगा सब शहर को। क्या ठीक है, तो वह मैं इतने घर थे 12 महीने से बारी आवे, एक बारी एक आदमी भेजो 12 वर्षों से भूल जाता हूँ 12 वर्षों में बारी आओ पासी, इतना बड़ा नगर था। तो ये ठहरे थे एक ब्राह्मण के घर पर, भिक्षा लाकर खाते थे जाते थे। उस ब्राह्मण की बारी आ गई, ब्राह्मण के एक लड़का एक लड़की, एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी, चार प्राणी थे। अब आई राज की तरफ से कि एक आदमी तुम्हें बकासुर की भेंट में भेजना होगा। तो भी विचार करने लगे, तो स्त्री कह मैं चले जाऊं, महाराज ब्राह्मण ने कहा कि मैं चला जाऊं भेंट में तो मैं जाऊंगा, कि आप चले जाओ तो हम अनाथ हो जाएंगे, छोरा मैं तो सब अनाथ हो जाएंगे, मैं चली जाऊं तो कोई बात नहीं है। ब्राह्मण बोला कि तुम रहोगी तो बच्चों का पालन कर लोगी, मैं कैसे पालन करूंगा, इस वजह मैं जाऊंगा। कन्या बोली कि आपको दान देना ही है कन्या दान, तो मैं चली जाऊं। राम राम राम, कन्या दान दिया जा रहा राक्षस की बेटी भोजी जाए, कैसे जाऊं, ऐसे बात होता है। कुंती माता ने देखा कि आज रात में ये ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, जग रहे हैं, क्या बात है। वो बाहर जाकर सुनती रही स्त्री तो मैं जाऊं, पोती कहता है मैं जाऊं, कन्या कहती मैं जाऊं। इतने में वो बालक था, वो लकड़ी लेकर मैं जाऊंगा बाल डालूंगा उसको, सब हंस पड़े, हंसे तो कुंती ने प्रवेश किया। आप कैसे आई, आप क्या बात है कि राक्षस पेट में तुम्हारे किसी को जाने की जरूरत नहीं है, मैं मेरा बेटा है, मेरे 5 बेटा है, ब्राह्मण बने हुए 5 बेटा है, उनमें मैं भेज दूंगी तुम्हारे 5 ही। कि तुम तो अतिथि हो, सत्कार करना चाहिए राक्षस पेट में, कि तुम थोड़े भेजते हो, मैं भेजती हूँ। वो कहा भीमसेन, हाँ हाँ बेटा, ये राक्षस की पेट में जाना है। नकुल सहदेव युधिष्ठिर बोले कि हमारे को भेज दो, कि तुम्हारे को भेज दे तो रोना पड़े मेरे को। ये भीमसेन भीमसेन भूखे कुड़े जोधा था ना, जिसने बड़ा राजी हुआ और जाकर के देखा तो गाड़ा भर बाकड़ा आ गया, भैंसा आ गया। अब वो राक्षस आया नहीं, तो भीमसेन भूख लग गई, वो खड़े गया, वो दूर से बकर देखे पागल है, यहाँ आता है उसका खून सूख जाता है, अरे ये कैसी अली आई है जो मेरा भोजन कर रहे हैं, अरे कहते तुम्हें होश है कि नहीं, खा रहे मैं खा जाऊंगा तेरे को भी। भोजन करता बोल रही खाता रहे, उसने यार दोनों हाथ मारे पीठ पर, जो पत्थर पर कपड़ा धोते पत्थर पर पड़ जाए तो क्या दशा होती, ऐसे झंडा तो कहते है तो अब आ जा। महाराज से धुआ मन वृक्ष तोड़ कर ऐसा मैदान कर दिया, अब खेती करो नहीं, वहां छूट करने की जरूरत नहीं। फिर उसको पकड़ कर भेज दिया, दो कर दिया, अच्छा दो रखकर और दरवाजे का रख दिया। ऊंचा कुछ इतना बड़ा दरवाजा रुक गया बाहर से, और ये अपने घर पर चला गया, जो खत्म कर आया हूं कि भाई अब चलो, सुबह हुआ तो चले। इधर राजा ने कहा अरे ये बकासुर किसने मारा, तो कहने किसने मारा, इसने मारा, भाई भीमसेन को दिखा है किसने, उसी से चलो जाओ, ये कर सकता है चुपके से, अब चल तो यहां मत रहो, प्रकट हो जाएंगे। तो वहां से ये चले गए, वहां से चलते चलते जंगल में गए, वहां जंगल में कई घटनाएं हुई। उस समय में द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, द्रुप राजा के यहां द्रौपदी का स्वयंवर, के वहां चलो अपने स्वयंवर देखेंगे, देखने के लिए चले गए वहां पर। तो माँ कुंती तो है ब्राह्मणी, पांच बेटा है ब्राह्मण और भिक्षा लाते हैं, पाते हैं अपना, इस ढंग से बैठे ठहर गए। अब वहां पर कृष्ण भगवान भी आए थे, बलदेव जी भी आए थे, दुर्योधन दुशासन भी आए थे, कई राजा लोग आए थे, द्रौपदी का स्वयंवर था। वहां मत्स्य वेद की प्रतिज्ञा थी, ऊपर एक बनावटी मछली बनाई, बनावटी बड़ी बनावटी मछली, और नीचे एक चक्र बनाया घूमता रह दो, उसमें एक छेद, उस छेद में बाण मारे मछली की आंख में, और नीचे तेल का कड़ा है, देखे तो तेल में इधर और बाण मारे उधर, जो मत्स्य वेदन करे उसको द्रौपदी ब्याही जाएगी, वो बाण मारा पहराएगी। तो कई राजा लोग नहीं सफल हुए। तो कर्ण उठा, तो कर्ण उठा तो कृष्ण भगवान पास में बैठे थे, और मन में समझ लिया वे पांडव है, कृष्ण भगवान समझ गए, समझ गए वो उठा लेगा, तो द्रौपदी को सहन करी। तो द्रौपदी ने कहा ये दासी पुत्र है, ये अगर धन सड़ा देगा उसके ऊपर बिछड़ गया, मैं नहीं पाऊ कोई विश्वास कर, ये बैर हो गया उस समय, मैं विश्वास ब्याह नहीं करूंगा, दासी पुत्र है। तो बैठ के बेचारा पर सगड़ा पैर बैठ गया, तो अर्जुन उठा, लोगों ने कहा बड़े बड़े क्षत्रिय नहीं वेदन कर सके, ये ब्राह्मण क्या करेगा, ब्राह्मण लोगों ने भाई ब्राह्मण एक अंतर्राष्ट्रीय है, ब्राह्मणों को कितना समुद्र पी गए ब्राह्मण, कृषि की शक्ति है कि ब्राह्मणों का महाराज कितना बल है कोई जान नहीं सकता। तो ये ब्राह्मण नाना ये पटम्बर की अम्बर खुल कमर खुल सजार, देखो ये फटम्बर की कमर का सत्व है, चंद्रिका माया है, मना मना पटम्बर बढ़िया बढ़िया रेशमी कपड़ों से पड़ी हुई कमर है, वो तो खुलती जा रही, देखो ये फटम्बर भी फाटोड़े के ऊपर कमर कसता है, वैसे ब्राह्मणों की ऐसी बात है। जाकर गया महाराज, धनी को चट उठा के मारा गया, अच्छा अपराध बड़े जय जयकार हो गई, क्षत्रिय लोग सब उठे, गरीब कैसे देगा हमारे बीच में एक ब्राह्मण ब्याह कर लेगा, सब उठे, तो ब्राह्मण जितने थे वही उम्र सलाह दे रहे उठे, उनके महाराज आप बैठो, आप बैठो, भीमसेन अर्जुन ने सबको हरा दिया, सब हरा करके उन्होंने द्रौपदी ने निकल चले। तो माँ रसोई बना रही थी, कुछ भिक्षा आती कुछ रसोई बना लेती, तो माँ हम एक चीज लाए हैं, माँ आज तो जीत गए कि बेटा पांचों ही ले लो, पांचों ले लो। अरे माँ हम तो राजा की कन्या लाए ब्याह के लिए, कि मेरी बात कहने सच्ची होगी दूसरे के हम सच्ची करेंगे, माँ की बचड़ उठाएंगे नहीं, माँ जो कहेंगे वही करेंगे, पांचों ब्याह करेंगे। फिर ब्याह होने लगे, तो जो है द्रुपद को कहा हम लोग पांचों ब्याह करेंगे, द्रुपद ने कहा ऐसे कैसे होगा, मेरी एक कन्या सुंदर देह करे, सुंदर बहुत ही द्रौपदी, इस वास्ते रूप भारिया रूप होती शत्रु, आज थोड़ा रूप देगा रूप होती के पास जाए नरकों में इसी दे, सुंदर बहुत थी इस वास्ते तो मेरी लड़की सुंदर देह कर मन चलाते हो। भावत वेद व्यास प्रकट हो गए, वेद व्यास ने कहा इसको साप है, गाय के पीछे पांच गोदा जा रहे थे तो हंसी, तो गाय ने साप दिया तेरी पांच पति होंगे, और भगवान शंकर की तपस्या करी है उसे भगवान शंकर प्रकट हुए कि बोलो वरदान के पति पति पति पति पांच बार बोली तो पांच पति होंगे, इस बार तुम मत देर ब्याह, फिर ब्याह कर दिया, पांचों हो गया ब्याह। महाराज कृष्ण और वे दुर्योधन आदि सब बेचारे ऐसे रह गए, और ये ब्याह कर लिया अपना, फिर प्रकट हुए थे देखो ये तो ब्याह हो गया इनका, पीछे जो आगे सोई था। तो ऐसे लाघाग्रह में जलाया, विष दिया, अग्नि लगाई, और स्त्री को हरण ले गया, जयद्रथ हर कर ले गया, क्षेत्रदार धनहार, अग्नि दे ये विष दे ये जो क्षेत्रदार धनहार, बहुज बकार शस्त्र गही अवध्य वध्य खटकार, ये छह आत्ता ही होते हैं, आत्तान आयान तो महिला दीवाद मारो, तो इनको मारने का दोष नहीं लगता। कर्ण के समय में भगवान ने कहा है ये, तो इस तरह से ये पांडव चले। तो स्त्री के लिए कितनी विलक्षण बात है, सह नहीं सके, और इससे ही माँ की गुस्सा हुआ, बस कृष्ण भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर के माता कुंती के पास गया कि बुआ जी मैं संधि करी नहीं है, दुर्योधन को कहा तुम संधि कर लो, यावत ही तीक्ष्या सूचिया विद्य अग्रेण केशव तावत अभी अपरित्याज पांडवान न पांडवान प्रति, तीखी सुई लेना तीखी, उसका अग्रभाग टिके, इतनी जमीन भी बिना युद्ध में नहीं दूंगा, जाओ करो क्या कर लेते हो। कृष्ण भगवान ने समझाया, तो समझ जाओ, भीष्म जी ने कहा, द्रोणाचार्य ने कहा कि युद्ध में मंगल नहीं है, तो वो मन ही मने नहीं किसी के भी। कृष्ण भगवान पेश आया, बुआ जी से मिला, कहा माँ बुआ जी मैं अब जाता हूँ, क्या कहती हो? हाँ वो पूछा नहीं सब कोई, तो द्रौपदी युधिष्ठिर को पूछा, नकुल सहदेव को पूछा, अर्जुन को, एक बार भीम से नहीं कहती संधि हो जाए तो अच्छी बात है। भगवान बोले भीम से तू ही संधि चाहते, नहीं नहीं नहीं मैं संधि नहीं चाहता हूँ, अब प्राण के पास है, प्राण की बाजी है, बाणन के पास है, और अब जो पासा खेला है, अब बाणों का तो पासा होगा, प्राण की बाजी लगेगी, मैं जब तक ये दान नहीं कर लू, दुशासन की जांग न तोड़ दू, और जब दुर्योधन की जांग न तोड़ दू, दुशासन का खून नहीं पी लू, और सौ युधिष्ठिर के बेटा सौ को मैं एक हाथ से अपने मारूंगा, सौ को नहीं मारूंगा, कोई सौ को मार दे एक भी तो उसको मार कर मैं तो सौ की सेवा पूरी करूंगा। जब तक विचार है तो संधि करो तो भगवतांग निकति, संधि अगर करता हो राजा तो तुम्हारा राजा युधिष्ठिर, मेरा राजा नहीं। बस जोर से बोला, द्रौपदी को पूछा तुम क्या कहती है, रो पड़ी जोर से, आपको शर्म नहीं आती है? सभा के बीच में मैंने नगर करना चाहा, उन दुष्टों के साथ संधि प्रसाद संधि कर रहे हो, क्षमा होनी चाहिए। मैं महाराज द्रौपदी की प्यारी पुत्री, मेरे भाई दुर्योधन ये दृष्टद्युम्न आदि पुत्र भाई, और पांच मेरे पुत्र और इतने पांडु, इनके रहते हुए कोई युद्ध नहीं करेगा, मेरे वृद्ध पिता से युद्ध करेंगे, संधि हो उन दुष्टों के साथ में, रो पड़ी। अरे आपको शर्म नहीं आती? जाओ भले कुरुराज पे धारी दूतर वेश, पैजा भूलन जाइयो केशव द्रौपदी केश, अब देखो मेरा केश। केश जब दुशासन ने खींचा तो द्रौपदी ने कहा कि केश में जब तक ये मर नहीं जाएगी केश नहीं बांधूंगी, खुला केश रहा, खुला केश अशुद्ध होता है, ये अमंगलकारक होता है, अपशगुन है, आज की छोरी वहां पर ही रखती है। द्रौपदी ने कहा केश नहीं बांधूंगा, जब तक ये न मर जाए तब तक केश। तो कहा जाओ भले कुरुराज पे धारी दूत पर बड़े दूत बने हो, संधि लेकर जाते हो, बने जाओ, पर तो केश मत भूल जाना, केश द्रौपदी केश, मैं भूल न जाइयो द्रौपदी केशव द्रौपदी केश। बोली जोर से, तब कृष्ण भगवान कहे द्रौपदी तू चुप रह जा, तू रोती है इतने हजारों स्त्रियां रो गएगी, क्षतियों की सब कतल हो जाएगा, मेरी बात भी मानेंगे नहीं, युद्ध होगा। द्रौपदी का आप संधि का प्रस्ताव है, तो महाराज इतनी के मेदनी शतदा बले सौ टुकड़े हो जाए पृथ्वी के, चले चे हिमवान भी हिमालय चलामान हो जाए, चंद्रमा से अग्नि वर्षण लग जाए तो हो जाए, बने ये कौरव नहीं बचेंगे सब मरेंगे। द्रौपदी ने कहवा लिया भगवान से वचन, भगवान के संधि प्रदा तुम संधि माने नहीं, बीच में कहते तो ऋषि मुनि भले महाराज आप पहुंच जाएंगे, कि महाराज वहां तो लड़ाई है, आपका व्याख्यान होगा सुनेंगे, वहां फिर गए वो बांधने लगे। फिर कुंती माता से पूछा तो कुंती माता ने कहा ये तो धनंजय वाच्य नित्योद्युक्तो विकोदर यदर्थ क्षत्रिय सूते तस्य कालो इमावत, जाकर युधिष्ठिर से कह देना, अर्जुन से कह देना, और नित्योद्युक्तो विकोदर भीमसेन हरदम संत्यार्थता कमर कसे उसको कह देना, यदर्थ क्षत्रिय सूते जिस दिन के लिए वीर क्षत्रानी पुत्र पैदा करती है बेटा तुम्हारा वो दिन आया, मारो युधिष्ठिर को। द्रौपदी का द्रौपदी महाराज कुंती के दुख था दो, एक तो हमारे कन्हैया को कैद करना चाहते हैं, एक हमारी पुत्र वधू को सभा में नग्न करना चाहिए, दो बात नहीं सही है कुंती से, नहीं तो कुंती भाई तो तुम लड़ो भरो कुछ भी करो, पर मेरी पुत्र वधू को निर्दत करते हो तो शर्मा अंत नग्न करना चाहते हो तुम, और हमारे कन्हैया को कैद करना चाहते तुम, सो मरो तुम सो। तो कुंती के वाक्य से महाराज पांच पति बन गए, उसे पत्ना से युद्ध किया, नहीं तो दूसरे युद्ध नहीं करते थे। अब ये गर्भपात करे जो कि स्त्रियां राम राम राम राम राम, पुरुष लोग सत लाल कर गए, अरे गर्भ को काटे टुकड़ा करे, वह आपने गर्भपात की पुस्तक है, गीता परिषद छपी है, आप देखना गर्भपात पुस्तक देखना, गर्भपात क्या क्या दशा होती है, किसने करती है, कैसे होता है। तो गर्भपात बहान हत्या है, तो मैं अपने लिए कहता हूँ गर्भपात करने वाले को पानी भी मत पिलाना, वह घर की मेरे को भिक्षा मत देना। आप लोग कह रहे हो भिक्षा मैं लेता हूँ, उन घर की भिक्षा मत देना। ये कहते हैं कि परिवार निवेदन कर उसी भिक्षा साधु मत दो, कभी नहीं कहा मैंने, मैं मेरे लिए कहा जो अब भी कहता हूँ, ठीक साधी छोड़ कर मेरे को ऐसा मत देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप अच्छी बात सुनने को लगते हैं और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो अच्छी बात सुना दूंगा, बुद्धि भ्रष्ट हुआ मैं, इस वास्ते मेरे पर कृपा करो माताओं बहनों भाइयों, मेरे को ऐसे घर का अन्न मत देना, पानी में मत पिलाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है वो अन्न अभक्ष हो जाता है, वो अन्न नहीं खाना चाहिए, ऐसा स्मृति और लिखा है। मेरी पुस्तकें पढ़ो, एक महान पाप से बचो, एक मातृशब्द का महान घोर अपमान और चेतावनी आएगी, और एक ये वर्तमान दशा और उसका परिणाम, इन पुस्तकों को पढ़ो आप देखो, उसमें साफ लिखा है ये परिवार नियोजन है, ये नाश करने वाली चीज है। कहता कि साधु को भिक्षा न दे, परिवार नियोजन और भिक्षा न दे, मेरे सत्संग में नहीं आए। मैं कहता हूँ परिवार नियोजन करने वालों को सत्संग में जरूर आना चाहिए, आंख तो खुले कुछ पता तो लगे उनको, वो आना चाहिए जरूर। कहते उनको बंद करते हैं स्वामी जी, अखबार में लिखा सा समाचार में।